Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 marca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nasi górą z Czarnogórą. 2-1 dla reprezentacji Polski w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata. Kolejne aresztowanie w Anglii w związku z niedawnym zamachem w pobliżu parlamentu. Ukraińcy solidaryzują się z opozycją na Białorusi i protestują przed ambasadą w Kijowie. Polska wygrała w Podgorице z Czarnogórą 2-1 w meczu eliminacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Bramki dla biało-czerwonych zdobyli w 40 minucie Robert Lewandowski z rzutu wolnego i Łukasz Piszczek w 82. A całe 96 minut meczu, bowiem aż tyle doliczył sędzia, oglądał na miejscu Adam Malecki. Tak jest, jakże miłe są takie wieczory. Brawo Polacy, piłkarze walczyli o każdy centymetr boiska, strzelając efektowne gole. Na prowadzenie, tak jak wspominałeś, wyprowadził nas Robert Lewandowski po fantastycznym trafieniu z rzutu wolnego. Bramkarz rywali mógł tylko spojrzeć z podziwem, jak piłka ląduje w prawym dolnym rogu bramki. Wynikiem 1-0 zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej niestety wyrównanie Czarnogóry, brak koncentracji i dośrodkowanie wykorzystał Stefan Mugosza, który stracił z radarów naszych obrońców i wpakował piłkę głową do siatki. Kiedy wydawało się, że Polska znalazła się pod ścianą, w 82 minucie akcję marzenie przeprowadził Łukasz Piszczek z Piotrem Zielińskim. Cudowne podanie prostopadłe Zielińskiego do Piszka, który wpadł w pole karne i mięciutkim lobem posłał piłkę nad wychodzącym bramkarzem. Wygrywamy w niezwykle ważnym spotkaniu. Nie umacniamy się na pozycji lidera, tym bardziej, że w drugim istotnym meczu naszej grupy Rumunia zremisowała z Danią, a Polska odskoczyła rywalom już na 6 punktów. Jedyna zła informacja wieczoru dotyczy Kamila Glika. Nasz obrońca ujrzał kolejną żółtą kartkę i nie zagra w czerwcowym meczu z Rumunami. No ale najważniejsze jest to zwycięstwo. Wygrywamy z Czarnogórą 2-1. Z Podgoricy Adam Malecki, pozdrawiam. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne informacje. 30-letniego mężczyznę aresztowano w Birmingham, w środkowej Anglii, w związku z niedawnym zamachem w Londynie. Od środy zatrzymano 12 osób, jednak 9 wypuszczono bez dalszych czynności śledczych. Urodzony w Wielkiej Brytanii konwertyta na islam, Adrian Russell Adjao, znany również jako Khalid Masud, wjechał samochodem w ludzi na moście westminsterskim, po czym próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem policjanta. W zamachu zginęło 5 osób, wśród nich napastnik. Według informacji policji był on wielokrotnie karany za przestępstwa niezwiązane z działalnością terrorystyczną. Na mitingu ze zwolennikami Frontu Narodowego w Lille na północy Francji Marine Le Pen zaatakowała Unię Europejską. Jej zwolennicy oklaskami powitali nazwisko Władimira Putina, gdy liderka skrajnej prawicy wspomniała o spotkaniu z prezydentem Rosji, o czym donosi z Paryża Marek Brzeziński. Marine Le Pen ostro zaatakowała swoich dwóch przeciwników w walce o fotel w Pałacu Elizejskim. François Fillona, kandydata republikańskiej prawicy, i socjaldemokratycznego liberała Emmanuela Macrona. Obydwu zarzuciła popieranie Unii Europejskiej, która według Marine Le Pen odbiera Francji jej tożsamość narodową. Z aplauzem powitano te słowa, że chce, by było więcej Francji. Je veux plus de France! Marine Le Pen mówiła o spotkaniu z przywódcami Libanu, Czadu i Rosji, gdy padło nazwisko Władimira Putina. Wielotysięczna publiczność przyjęła to oklaskami. Obecny na sali zwolennik Marine Le Pen mówi: liczy się jej determinacja, jej przebojowość. Nie ugina się przed żadnymi naciskami z zewnątrz. Ktoś inny powiedział: ona kocha Francję i ją nam wróci, tę, którą utraciliśmy. Marine Le Pen i Emmanuelowi Macron sondaże dają równe szanse na przejście do drugiej tury wyborów. Jednak w finale liderka skrajnej prawicy miałaby doznać sromotnej porażki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ukraińcy solidaryzują się z represjonowanymi Białorusinami i protestują przed ambasadą w Kijowie. Ostatnie dni na Białorusi to masowe aresztowania opozycji. Ukraińcy, którzy przybyli przed białoruską placówkę dyplomatyczną, domagali się uwolnienia zatrzymanych. Pod ambasadą Białorusi w Kijowie zgromadziło się ponad 100 osób. Przynieśli ze sobą ukraińskie i białoruskie biało-czerwono-białe flagi zdelegalizowane przez Aleksandra Łukaszenkę. Śpiewano białoruskie piosenki i skandowano hasła: uwolnić więźniów politycznych. Zebrani wyrażali oburzenie wobec masowych zatrzymań na Białorusi. Za naszą i waszą swobodę. Za wolność naszą i waszą. Z takim transparentem pod ambasadę Białorusi przyszedł Wołodymyr. Duże aktualne. My znamy. To aktualne hasło. Pamiętamy, jak wspierano Ukraińców, również podczas ostatniej rewolucji godności. To nasz obowiązek, wyrażać solidarność i wspierać tych, kto potrzebuje obecnie naszej pomocy. Na Białorusi w ciągu ostatnich dni dochodzi do masowych aresztowań. Ponad 700 osób zatrzymano podczas wczorajszych obchodów Białoruskiego Dnia Wolności. Nieznany jest los jednego z liderów białoruskiej opozycji, Mikoły Statkiewicza. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. A to był serwis Trójki. Jutro pogodnie na zachodzie, na wschodzie zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami. 12 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, 13 w Małopolsce, na Podlasiu i Dolnym Śląsku, 14 na Lubelszczyźnie, Pomorzu i w Łódzkiem, 15 na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce. Trójka. Program trzeci. 5 minut po 23. Along the coast road, my love and land. The early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Kłaniam się Państwu pięknie przy mikrofonie Piotr Kaczkowski, ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski do północy. Minimax. Parę tygodni temu odtwarzałem dla Państwa w tym miejscu utwór zespołu Jethro Tull z właśnie wydanej płyty, którą całą przemieszał Steven Wilson. No i proszę bardzo, wydawało się, że nic nowego już nas teraz nie czeka. czy to jest Jethro Tull symfonicznie? No dobrze, proszę sprawdzić jeszcze jeden utwór. On ma 5 minut. Po 3 minutach wszystko się wyjaśni. Thank you. Po prostu rozkoszne. Kiedyś powiedział państwu, ile to było lat temu, prawie 20, że wszystko już w muzyce zostało wykorzystane. Każda wariacja tonalna. To jest muzyka Jethro Tull na orkiestrę smyczkową, symfoniczne Jethro. No dobrze, cieszmy się. Za 3 minuty z sekundami jedziemy do Łodzi, ale na razie, a no właśnie, czy ktoś się spodziewał, że oni taką płytę teraz i że ona taka delikatna? Wybrałem najostrzejszy z niej fragment. Transplant, it hit me, it's a change of direction. I can't find a hole I can put my erection. I hate my lover and she hates me. I don't know what I'm supposed to be. I'm facing up to the fact. I'm facing up to the facts. I'm facing up to the facts. Now I'm back from the dead and I need penetration. My heart on a stick gets a standing ovation. I'm facing up to the facts. You know, there's no safety net. You know, this is all we get. You know, I can't take no more. Więc to jest nowa muzyka zespołu The Jesus and Mary Chain. Wiem, trudno rozpoznać, że to oni, no ale delikatna bardzo płyta. Niedawno o tym rozmawialiśmy, że ci wielcy i ci gniewni jakoś tak wydelikatniali troszkę. No dobrze, ale ładna cała płyta, no i dobrze wiedzieć, że jest. To teraz, kto przed godziną słuchał, to wie, że warto wybrać się do Łodzi. Ale jest to nie Łódź nasza, tylko francuska, a dokładniej liońska. We'll be right back. No i co? Zapiszą państwo nazwę, zapamiętają? Lot. Tak jak łódź prawie. Nawet nad O jest akcent, tylko w przeciwną stronę. L-O-D-I-Z. Są z Lyonu, z Francji. No dobrze. Będzie więcej. Proszę uprzejmie. Ale dziś na pewno nie. Raz, dwa, trzy, cztery nowe jeszcze. No to pierwsza z nich. Aha. Czy powiem, że to bardzo różna i bardzo różniasta muzyka? No więc proszę sobie wyobrazić, że to James Dean Bradfield. Tak jest, państwa ulubieniec sprzed lat. No i proszę, on muzykę do filmu napisał. Film się nazywa The Chamber i to jeden z fragmentów. W sprawie muzyki różnej i różniastej to jeszcze mam taki fragment. Piękne. Czy państwo rozpoznali, że to zespół Kroke? Nowiutka płyta, właśnie wydana. Więcej dla państwa dobrej muzyki na tej płycie, ale nie mieścimy wszystkiego. Tak jak i z następnej. Ja sobie wypisałem raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem utworów. No, a to jest tylko jeden. Ale jaki? Taking chances all my life, busting up these love affairs just like shooting dice. A stage's a game, girl, that's what keeps me satisfied. And I can leave in the nick of time, just before the bullets fly. No i tak się wycisza ten utwór, a mógłby trwać znacznie, znacznie dłużej. Coco Montoya, jeżeli nie rozpoznali państwo, wydaje swoją kolejną płytę. Jest trochę radości, ja wiem, ona jest z takiej szuflady troszkę staromodnej, ale to jest piękne granie. No i teraz przesłuchałem dla państwa kolejną płytę. Miałem ją ze sobą już we środę, ale nie pomieściła się. Dziś też tylko jeden drobniutki fragment. Może będą pamiętać państwo sprzed lat, jak debiutowali w Minimaxie. No niewiele się zmieniło. Takie króciutkie utworki tam się pomieściły na tej płycie Guided by Voices. Może Państwo pamiętają jeszcze z 80-tych lat taką grupę prowadzoną przez Roberta Pollarda. Oni z Ohio pochodzili. Guided by Voices. Jest nowa płyta i tam troszkę drobiazgów takich małych do słuchania. To ja szybciutko jeszcze powiem, bo kwadrans najbliższy to będą trzy zakończenia. Ale szybko jeszcze powiem, że we środę szykuje nam się Marillion opowiadający przed ich weekendem łódzkim. No i potem obawiam się, że w następną Deep Purple będzie opowiadać. No tak się poukładało. Wszyscy chcą coś mówić Państwu. Ostatni kwadrans? Dobrze. Wygospodarowałem całe 3 minuty na utwór, którym w 1968 roku w audycji Minimax debiutował Elton John. Samantha glides over the hills in a long satin dress that she wears every day. Her home is the hillside, her bed is the grave. Lady Samantha glides like a tiger over the hills with no one beside her. And none of them right. She is harmless and empty of anything bad. For she once had something that most of you had. Lady Samantha glides like a tiger over the hills with a new Samantha glides like a tiger over the hills with no one beside her. 1968. Opowiadałem Państwu wielokrotnie, jak szukałem tej płyty i jak chodziłem od sklepu do sklepu w obcym mieście, a tam mówiono mi John who? John Lennon? Nie. Elton. Elton John. John who? Elton John. I tę płytę mam nie tylko podpisaną, chwalę się, ale również na niej mam wypracowanie, na tej okładce do tej płyty. Pierwszej płyty Eltona, którą tworzyłem dla Państwa tu, w programie trzecim. Przy okazji, a no właśnie. Och, to nagranie Państwo też zamówili. I też jest jednym z moich ukochanych. Since I knew you, I wouldn't talk down to you. I have to tell you just how I feel. I won't share you with another boy. You know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. You don't have to put on the red light, Roxanne. You don't have to put on the red light. Put on the red light. Put on the red light. I love you since I knew you. Piękne to nagranie. I jak Państwo wiedzą, tam za chwilkę będzie Message in the Bottle, po czym tak, słusznie, to jest ta płyta. Odezwie się prezenter i powie, że Eric Clapton wystąpi za moment. Rok 1981 to z balu policjantów. Dlaczego Państwu mówię dokładnie wszystko? Ponieważ przez ostatnie dni dowiedziałem się na przykład, że Elton John to już 40 lat jest na scenie. Mnie wychodzi, że 50 prawie. Albo jeszcze więcej. A Sting, uwaga, jutro na koncercie w Warszawie przedstawi utwory z niejednej swojej płyty. No proszę uprzejmie. Koniec. Jak Stingowi się będzie chciało, to jeszcze na wtorek zostanie. No a teraz trzecie zakończenie. Ono będzie z koncertu, czego nie będzie słychać do ostatniej chwili, bo oni ćwiczą się w nieoddychaniu. Jack, you are. Thank you very much, the Beatles. To jest właśnie to, o czym mówiłem, że się ćwiczyli w nieoddychaniu. Antimesa. To samo nagranie studyjne, ale teraz z koncertu. To był Minimax. Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i dziękujemy.